1, 2, 3, 4, listen. Kiss FM. Let's go! Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Azi e joi și dacă e joi, e weekend la noi! Hello, hello, party people! Începem o nouă ediție de Kiss Kiss in the Mix! Hello, Mr. Alex! Hello, Mr. Young! DJ Young in the mix astăzi la butoane pentru voi! Avem Nadia Ali pe început de mix, Rapture, Avicii Remix! O să ne întâlnim în câteva clipe și cu Ania, Your Voice! Și Plan Win, yeah, baby! Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Petrecem joi, început de weekend! That I lay my eyes on you, felt everything around me move. Got nervous when you looked my way, but you knew all the words to say. Then you left, slowly moved right in. All this time. și videoclip și piesa asta, pe lângă faptul că are clip, rupe cluburile și radiourile în două. Glenn Wynn, Ya Bibi, nou single lansat în premieră la Kiss Kiss in the Mix. Avem chiar acum podcasturile la zi, să vă spunem despre ele. kissfm.ro/kkm, intrați, ascultați și descărcați. Avem așadar cele două variante absolut gratuite. Gratuite și mega cunoscute, cea de ascultare sau cea de download, în așa fel încât să aveți emisiunile Kiss Kiss in the Mix la colecție, acolo cu voi, pe laptop, pe MP3 player, oriunde mergeți de dimineață până seara. Vă invităm și pe blogurile noastre, bloguri foarte, foarte interesante, cu articole foarte interesante pe ovidiustănescu.ro și pe olix.ro. Simplu și Alex, avem chiar acum Convict. Barplay, Out of Time, imediat ID Kiss Kiss in the Mix. Și ne întâlnim și cu Mateo și Limur, Champion. Super hituri mixate până la 22. Dacă e joi, e weekend la noi. Toată lumea, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss Kiss in the Mix. Yo, Kiss Kiss in the Mix. I fight for your love, I try my best.

cerpii din coșuri. Ce mă mai plac, Cimpoiu, Mateo și Limul, am ascultat Champion, foarte, foarte tare piesa asta. Avem chiar acum de rechisul 0722 20 60 20. Bună, aș dori și eu Shakira Loga pentru cea mai nebună prietena mea, Cristina, semnează Oana din București, care cred că a fost și la concert, nu știu ce am impresia. Salutare, băieți, sunteți cei mai tari, vă ascult în fiecare seară de la 7 fix, mă nebuniți, baftă multă la mixaje, Andrei din Sibiu, mulțumim foarte, foarte mult. Mai avem încă unul, Hello Kiss in the Mix, vreau și eu să vă spun că vă ascult în fiecare zi, iar weekend ascult podcastul vostru, vă pupăcesc, semnează Simona. Oh, Simona, pupici. Bună Kiss, bună băieți, vreau și un dedic Kiss pentru toți colegii mei de la ITSE, Cornelia din Iași semnează. Ce avem acum, atenție! Alexandru Stan, nou single, Get Back ASAP. După care Neilini, Ninja Boy, DJ Young și Aisa Remix. Și ne întâlnim și cu E.T. de la Katy Perry, Dave Odd Remix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss Everybody. Kiss, Kiss in the Mix. Doi băieți se joacă la butoane. Nu încercați asta acasă. Away. iau Dave aude bine și le potrivește. Dave Vaughn remix, Popcorn remix sau Mix Show remix pentru Katy Perry, E.T. Acum descopere și străinii Popcornul, care la noi a făcut ravagii acum vreo 3-4 ani și a fost practic cumva inventat aici acest popcorn balcanic. Cred că de către băieții de la Play & Win, dacă nu mă înșel, sau David DJ pe acolo, în zona aia la Constanța. Undeva în zona aia, da. Și Play & Win cu Hot pentru Ina și David DJ și Donny cu Sexy Thing au plecat cumva împreună pe Popcorn. Și americanii l-au luat și dacă căutați Mix Show Remix sau ei așa numesc, în loc să le spună Popcorn, le numesc Mix Show. Și toate aceste remixuri Mix Show sunt intentă Popcorn. După pauză ne întâlnim cu J-Lo și Pitbull, On The Floor, Puya și Connector versus Willar și Midnight Sleaze, My American Dream și Rihanna, S&M, Joe Bermudez and Chico Remix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Test, test, 1, 2, 1, 2. Hey, what's up? Hi. Get up. Are you ready? Ready? My name is Kiss FM. Back to the mix. Here's Kiss in the mix. Back to the party. Back to the party. Back to the party. Everybody, party people, luck and joy, yeah, weekend la noi! DJ Young și Olic împreună cu voi, încă 3 piese mixate înainte de ora 8. Exact cum vi l-am promis, Jennifer Lopez împreună cu Pitbull, chiar acum, On The Floor. Mashup-ul făcut de Willar și Midnight Sleaze pentru Puya și Connector. Și ne întâlnim și cu Rihanna, S&M, Joe Bermudez and Chico Remix. Joe Bermudez and Chico, adică un remix cât se poate refresh pentru vară. Sperăm că îl prindem și la vară la Summer Kiss, cu nu văd siguranță. De ce nu. Da, cu siguranță o să ascultăm această piesă și la vară, cu toate că Pitbull are încă vreo 3 piese care se aud în state. Dar nici el nu mai știe câte single-uri are. Dacă îl sun să-l întrebi câte piese ai acum la activ, o să spună 8. Da, multe. Bun, DJ Ang și Olix, salutăm și pe cei de pe facebook.com/kissfm-romania. Dacă nu recunoașteți vreo piesă, aveți chiar acolo tracklist live. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Party people in the club. I'm loose, and everybody knows I get off the train. Baby, it's the truth. I'm like Inception, I play with your brain, so don't sleep or snooze. I don't play no games, so don't get it confused, no, 'cause you will lose, yeah. Now pump it up and back it up like a Tonka truck, darling. If you go hard, you gotta get on the floor. If you're

Kiss in the Mix, Rihanna, S&M, super variantă Joe Bermudez and Chico Remix. Dacă e joi, e weekend la noi. Și în weekend, partidul Kiss FM are super, super petreceri. Olic și Dan Fințescu vă dau întâlnire mâine seară în Scena Cafe din Galați, iar sâmbătă ne vedem și petrecem foarte, foarte tare și în direct pe Kiss FM din Club Extrem Focșani. Așadar, în acest weekend, Moldova se aude și se înregistrează și se distrează alături de partidul Kiss FM. Super nebunie, super evenimente în weekend. Facem o mică pauză și vine ora 8 imediat. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Now we drop like this. Kiss FM. Kiss FM is back. You know now. 1, 2, 3, 4. Listen. Kiss FM. Let's go. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Hello, hello, party people, intrăm în a doua oră de mix la Kiss Kiss in the Mix. Hello, hello, DJ Young. Hello, Mr. Olex. Salutare tuturor celor care sunt în acest moment alături de noi. Salutăm pe cei care sunt în trafic, pe cei care muncesc în acest moment, pe cei care se relaxează pe canapea acasă, pe cei care sunt în bucătărie la și gătesc, desigur, pentru mâine. Nu că nu se poate mânca la ora asta, deja la ora 8 nu se mai mănâncă. Sau puteți mânca inclusiv la ora 10, dacă vă culcați la 10 plus, până la 2 dimineața, 3, așa. Pe la 3 și un fruct, doar atât. Da, prea multe fructe seara, deja la fel, strică, e aciditate la stomac. Iată, lecția culinară la Kiss Kiss in the Mix. Începem ora cu Fly Project și Ana Moga, Goodbye, varianta DJ Young și Aisa Remix. Avem o altă producție, DJ Young și Aisa, dar LLP Remix pentru Bianca, I Wanna Feel. Și Elena Gheorghe vine cu Midnight Sun. Sideways, can you go? Sideways, can he go? e Midnight Sun. No. Foarte, foarte tare această piesă, rupe cluburile! Dedicații 0722 20 60 20. Ce e mai fain decât să stai cu prietenii la o bere și să asculti Kiss Kiss in the Mix? Combinația perfectă semnează Alin din Cluj. Care să fie combinația, domnul Alin, dintre prieteni și bere sau dintre bere și blondă? Bună, Ian, bună, Alex, eu și prietenele mele abia așteptăm Summer Kiss-ul. Vrem să-mi petrecem alături de voi, Alexa din Constanța. Summer Kiss-ul începe la 1 iulie! Pregătiți-vă de pe acum bagajele, costumele de baie, labele de not. Desigur, costumele de baie doar pe jumătate, pentru că am înțeles că moda anul ăsta este să faci, ca de obicei, topless. Dar deja nu se mai vând și cu partea de sus. Am văzut la magazinele de specialitate, nu mai partea de jos. Da, slip pentru fete și slip pentru băieți. Sigur că da, dar costă la fel. Ce avem acum? Avem Adrian Sonă și Beverly Brown, I Can Live Without You, varianta DJ Young și Aisa Remix. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Oh, Stone și Lexi, o super piesă Forever Alive la Kiss Kiss in the Mix. Hai să continuăm dedichisurile, că ne-am luat cum vorm mai devreme, sotine, topless și așa mai departe și am uitat de dedichisurile voastre. Salutare, aș dori și eu J-Lo și Pitbull Lambada pentru prietena mea Betty cu mesajul după ce dansez pe piesa asta. Dă un semn, semnează Raluca din Deva. Mai întâi dansăm și apoi ne sunăm. Băieți, vreau și eu Sac Noel, Loca People pentru toată gașca mea de băieți nebuni, Dinu din Craiova. Pentru toți băieții mei, eu uite, încă la cu băieții mei, aș dori și eu piesa Connector, Ring the Alarm, Bogdan din Călăraș. Hello, vreau și eu noua piesă Alexandre Stan, Come Back ASAP, pentru iubitul meu Vali, cu mesajul Hai acasă ASAP! Mersi, semnează Corina. Avem Narcotic Sound și Christian D, piesa cu bunicul. Sac Noel, Loca People, că tot ați cerut-o. Și Levandis imediat, So Far Away. All night, what the fuck?

proiect nou lansat în premieră la Kiss Kiss in the Mix, Levani, So Far Away. Acum e timpul pentru o scurtă pauză, mai respirăm și noi puțin, luăm o gură de apă și ne întoarcem după reclame cu Andreea Bănică, Sexy, Raluca, Out of Your Business, Laura, No More Tears, cea mai bună muzică, se ascultă la Kiss. Take control. Kiss FM. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the party. Back to the party. Back to the party. intrăm în ultimele 3 piese mixate înainte de ora 9. Și înainte de piesa Non House, să vedem ce piesă vom alege astăzi. Până atunci, cele 3 fete pe care vi le-am promis: Andreea Bănică, Raluca și Laura. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss Kiss in the Mix. Dacă e joi, e weekend la noi. I'm not afraid to die. can deal your love. Ne vedem în scena Cafe din Galați, iar sâmbătă petrecem împreună în Club Extrem din Focșani. Ne auzim și în direct cu Kiss sâmbătă. De la miezul nopții, desigur, super nebunie în weekend cu Kiss FM. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. more non-stop music. Kiss FM. Nouă fix aduce piesa non-house la Kiss Kiss in the Mix. Cause it seems that wrong really loves my company. He's more than a man, and this is more than love. The reason that the sky is blue, the clouds are rolling in, because I'm gone again, and to him I just can't be true. And I know that he knows I'm unfaithful, and it kills him. Începe weekendul pentru noi, suntem un pic altfel decât ceilalți, suntem așa mai suciți, începem weekendul cu o zi mai repede. Bine, oficial la noi începe weekendul de luni și se termină tot luni, petrecem în continuu aici la Kiss Kiss Remix, petrecem în fiecare seară, nu ne săturăm niciodată de petreceri. Corina, No Sleeping, Radio Killers Remix. Imediat vine Pete Leffer cu Be My Lover, DJ Ang și Aisa Remix. Și Matias, Missing You, o grămadă de piese mixate, de voi cerutele sigur și de Kiss-uri imediat. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, everybody! Weekend time, party time!

Missing You la Kiss Kiss in the Mix, o producție Deepside DJs. Kiss Kiss in the Mix, continuăm mixul din această seară cu, ia să vedem ce avem, Alessia, Find Me, Ale Ale, imediat LRP și Miss Sunshine, Sensation, după care Enrique și Ludacris vin cu Tonight I'm Loving You. DJ Ang și Olix împreună cu voi, da, Tonight I'm Loving You este remixul ăla? Nu, este la, ăla normal, da, la noapte am să te... Mut. Ne mutăm. Dacă mai devreme am salutat pe cei de acasă, cei din mașini, cei din bucătărie, așa? Din baie, cei care au radio subacvatic în cată. Acum trebuie să-i salutăm neapărat pe cei care ascultă pe online, pe kissfm.ro/live și pe cei care se află pe canalul de facebook.com/kissfmromania, activi acolo, fani, chisomanii răiți cu tracklist live. Nebunie mare acolo pe facebook.com/kissfmromania. Vă invităm și pe voi să intrați și să dați un like dacă n-ați făcut încă. Alessia, Find Me, Ale Ale, o super piesă. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. I'm Loving You. Diseară am să te tut, adică da, o piesă pe care le dedicăm angajaților de la firmele de mutări. Firmele de mutări și transport și împachetări, diseară am să te mut. Și desigur prietenilor noștri de la Moving Elements. Bună seara, băieți, aș dori și eu un drichis pentru toți cei care mă cunosc cu piesa All My People de la Sasha Lopez, Mercy Fine, Silviu din tur, dar eu tocmai încep pe piesa asta. Declar următoarele: Kiss FM creează dependență. Mă trezesc, muncesc, călătoresc, mănânc și dorm cu el. Sunteți cei mai tari, Radu Buzău. Mulțumim foarte mult, Radu. Hello, băieți, sunteți cei mai tari, voi la Kiss Kiss Remix. Dar startul distracției, țineți-o tot așa. Semnează Mihnea din Pitei. Aș dori și eu o dedicație pentru verișoara mea, Livia, cu mesajul la Bea, aștept să ne vedem. Semnează Claudia, să înceapă petrecerea între fete. Sasha Lopez, All My People, chiar acum. Connector vine cu Ring the Alarm. Și apoi Kobe Pellet, Some Love. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Sasha Lopez.

גם כשעצמך כמה אהבה יש בנשמה גם כשאת בוכה את כל כך יפה כמה אהבה יש בנשמה גם כשעצמך Sound Love la Kiss Kiss in the Mix. Joi e weekend la noi. Așadar, în weekend începe partidul Kiss FM, ediția cu 180. Mai exact a început de marți, când am avut Olic și Dan Fițescu, am avut o super petrecere în Club Versus din Pitești. Mâine seară ne vedem în scena cafe din Galați, iar sâmbătă transmitem live și ne petrecem cu toată lumea în Focșani, în Club Extrem. Nebunie maximă în weekend. Hai să mai luăm câteva dedichisuri. Salut băieți, dacă e joi să fie weekend și la noi, așa că aș dori un dedichis pentru șef Aurelia cu mesajul dă-ne și nouă liber, semnează Viorel. Da. Sunt Kiki, aș dori și eu Fly Project Goodbye pentru prietenele mele Giulia și Andra. Mersi, semnează Ioana, te pupăm. Kiki? Kiki, da? Nu te gândi la prostie. Sunt Mădălina din Focșani și vreau să vă spun că aștept cu nerăbdare ediția de partid de sâmbătă. Party on everybody! Ne vedem acolo, aș dori și eu o dedicație pentru soțul meu Mihai cu mesajul te iubesc mult, semnează Violeta. Pupici și inimioare la Kiss Kiss in the Mix. Ultimele trei piese! Deep Side DJs, piesă nouă, Never Be Alone. Dumbaland vine cu Justify Sex. Și Mad Heart, Call Me Lover, DJ Young și Aisa Remix. DJ Young și Olix, până la 10 cu voi. Vine jingle-ul chiar acum. 40 de minute, non-stop mix. Kiss, kiss in the mix. Never be alone. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss in the mix. I'll never be alone. DJ Young and Olix. I'll never be alone, be alone, be alone. Cause you are in my soul, in my soul, in my soul. Just smile, I'll never be alone. All right, give me a smile. All right.

misiune pentru noi. A venit și Mr. Boba în studio. Bună dimineața, domnilor! Ce faci? Ce faci? Pregătit de încă 4 ore de emisie? Dar eu întotdeauna sunt născut pregătit. Plec de aici pregătit pentru emisia de mâine. Bine, ok, lungi, ok, pa, atunci. Pleacă, pleacă. În câteva clipi la 22 începe Kiss in the Night cu Mr. Boba. Timp de 4 ore până la 2 dimineața. Nu te trebuie de subiect, că nu ne spui niciodată subiectul. Uite, sunt secretos, sunt kissoman secretos. Se ocazie joi, are invitație. Aflăm după 10. O să spuneți spre invitație, da? Crash și Alexandra Ungureanu. Oh, frumos, când noua piesă, bun. La ora 23 la Kiss in the Night. DJ Young și Olix, vă dau o seară bună în continuare. Vă doresc o seară bună în continuare. Mâine mixăm back to back, ca în fiecare vineri, Friday Night Party la Kiss, Kiss in the Mix. Să aveți o super seară pe Kiss FM. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss FM.